Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка першая. Мяне маглі б расстраляць годзе гэтак у 43-м. Але давайце па парадку. Маленства маё прыпала акурат на тыя гады, што ў казённа-патрыятычнай літаратуры прынята называць вогненнымі. Вось цяпер для школьнікаў і студэнтаў уводзяць нават адмысловы курс «Гісторыя вялікай айчыннай вайны». Я абедзвюма рукамі за тое, каб юныя пакаленні добра ведалі мінуўшчыну. Але не магу трываць той аднабокасці, таго прыхарошвання, той афіцыйнай міфалогіі, што навязвае сёння дзяржава. Бо на свае вочы бачыў зусім іншую гісторыю. Паводле нефармальнай беларускай класіфікацыі я заходнік. Нарадзіўся ў вёсцы Савічы, што на Дзятлаўшчыне, у 1938 годзе. Гэта значыць яшчэ за польскім часам. Натуральна, так званы панскі прыгнёт у памяці не адбіўся. Хаця, як распавядалі маці ды дзед, жыццё таксама не мёд было. Але ж і так званы вызваленчы паход чырвонай арміі ў 39-м не прынёс нам сапраўднай волі. Адзін прымус змяніўся іншым. І вось той уціск, што чынілі саветы, я памятаю добра. Нашыя мясціны можна назваць сапраўдным гістарычным скрыжаваннем. І розныя сілы, магутныя ды безлітасныя, стагоддзямі раздзіралі гэтую зямлю між усходам і захадам. Адзін з такіх гістарычных разломаў мне і давялося перажыць у сваім маленстве. Як пачалася фашыстоўская акупацыя, дык удзень, натуральна, мусілі хавацца ад немцаў. Ну а ўначы ратаваліся ад тых, каго сталінская прапаганда гучна называла народнымі мсціўцамі. Бо і тыя рабавалі. А калі хто паспрабуе бараніцца, дык без ваганняў ставілі да сценкі. Падкрэслю адразу, ні ў якім разе не хачу мазаць дзёгцем сапраўдных герояў. Натуральна, былі ў партызанах розныя людзі. Хаця, калі гартаю кнігу «Памяць» свайго Дзятлаўскага раёна, ды хоць забі, не магу паверыць у тыя фантастычныя лічбы урону, што нібыта нанесла тут фашысткам купка народных мсціўцаў. У немцаў, бадай, увогуле не было ў раёне столькі жывой сілы ды тэхнікі, колькі знішчана паводле партызанскіх справаздачаў. Затое і сёння памятаю наведзены на нас дулы партызанскіх аўтаматаў. Гісторыя была такая. Паколькі партызаны забіралі любое свінчо, дык жыхары нашых савічаў прыдумалі хітрае выйсце. Вёска ж пад самым Дзятлавам, амаль у кожнага былі ў мястэчку сваякі ці добрыя знаёмцы. Туды в райцэнтр партызаны сунуцца не рызыкавалі. Дык вось, дамаўляліся нашыя з дзятлаўцамі так. Ты майго парасючка пагадую сваім хлеве, я корму падкіну, а сала потым напапалам. Так і мой дзед Кастусь зрабіў. А партызанам, мусіць, нехта даклаў. Наляцелі прыцемкам, паставілі ўсю сям'ю да сцяны ды крычаць: «Дзе кабан? Адвічайце!» На расійскай мове, дарэчы. Гэта мне ўрэзалася ў памяць, бо тутэйшыя так не прамаўлялі. Карацей кажуць, лепей, маўляў, прызнавайцеся, бо іначай і вас пастраляем, і вёску спалім. А было нас чацвёра дзяцей. Старэйшы Валодзя, я, ды меншая Анютка са Стасікам. Стаім у адных кашулях, разглядаем настаўлена нас бліскучыя цацкі, а страху, бадай, і нема, зусім жа яшчэ малыя былі. Затое бабка адразу скеміла, што начныя госці гуляць у цацанкі не збіраюцца. Дзед толькі сапеў, шкада ж было кабана, а яна прызналася, што ёсць свінчо ў Дзятлаве, і, пэўна, дадала ў думках, каб вас ад яго паразрывала. Дзеду падзецца ўжо не было куды, мусіў паабяцаць, што назаўтра прывезе той жывы трафей у Люпічанскую пушчу. Потым небарака гнаў каня з усёй сілы, каб паспець да прызначанага часу. Між іншым, каб немцы па дарозе спаймалі, ды таксама быў бы расстрэл. Во, такі тады быў выбар. Ад гэтых перажыванняў, як цяпер бы сказалі, ад стрэсу, дзед потым цяжка захварэў. Ды яшчэ старая рана адкрылася, так і пакутаваў небарака да самой смерці. Бацьку свайго Івана я ўвогуле памятаю толькі па фотаздымках. Прапаў без вестак на фронте. Ваяваў супраць немцаў ён, дарэчы, не ў чырвонай арміі, а ў войску польскім. У 44-м заходнікам давалі такі выбар. Сталіну ж трэба было паказаць, што і галоўныя польскія сілы таксама пад ягонным камандаваннем змагаюцца. Ужо рыхтаваў Глебу пад камуністычную Польшу. Так што частку заходніх беларусоў таксама апраналі ў канфедэраткі з белымі арламі. Але менавіта тых, хто пабыў пад акупацыяй, на фронце шкадавалі найменей. Нібыта гэтыя людзі вінаватыя былі, што не паспелі ў 41-м прыйсці на мабілізацыйныя пункты, бо за сталінскіх злачынных пралікаў чырвоная армія адкацілася на сотні кіламетраў за лічаныя дні. Вядома, што гэтых неабстрэленых, фактычна цывільных людзей, адразу кідалі ў самае пекла, клалі ротамі пад кулямётным агнём, ды не надта клапаціліся хаця б пра людское пахаванне ды памяць пра загіблых. Так і на сёння невядома, дзе склаў галаву мой бацька. Толькі праз матчын распавед ведаю, што быў ён на той час даволі адукаваным чалавекам. Скончыў 7 класаў польскай школы, тады з такой адукацыі можна было ўжо самому выкладаць. А бацька яшчэ і сталярную вучэльню скончыў у Вільні. Адмыслова быў майстар. Рабіў, напрыклад, футляры для насенных гадзіннікаў і нават скрыпкі спрабаваў майстраваць. Марыў таксама і на зямлі гаспадаром стаць. Перад вайной прыдбаў малатарню, яшчэ тое-сёе з тэхнікі, ды не паспеў пацешыцца ўраджаем з уласнай нівы. Між іншым, тады ў 44-м бацька мог бы і пазбегнуць фронту, бо хварэў на язву страўніка і таму меў права выбраць працу ў тыле, але не захацеў. Ён усюды імкнуўся рабіць справу найлепей і войску паспеў атрымаць капрала. Апошні ліст паслаў з фронту ў красавіку 45-га, зусім трохі не дажыў да канца вайны. Так што мы, чацвёра малых, засталіся на матчыных плячах. Як маглі, дапамагалі. Пакуль не распачалася суцэльная калектывізацыя, мелі мы ўсё сваё. Трохі ворнай зямлі, трохі выгану, трохі сенажаці і нават лапік альховага лесу. Адно, што падаткамі савецкая ўлада стала адразу душыць. А пра нейкія льготы сям'і загіблага на фронте і гаворкі не было. Неўзабаве стаў я хадзіць у школу ў самае Дзятлава. Праўда, іншым разам прапускаў заняткі, бо мусіў ганяць у поле каровы. Настаўніца неяк сустрэла маю маці, дый кажа: «Як ваш мечык будзе прапускаць урокі за кароў, то так і застанецца пастухом на ўсё жыццё». Той афарызм зрабіў на маці моцнае ўражанне, і як не цяжка было, але з таго часу старалася, каб праца па гаспадарцы не замінала мне наведваць школу. Іншая рэч, што мы, пасляваенныя хлапчукі, самі не вызначаліся прыкладнымі паводзінамі. Было, што і да Дзятлава не даходзілі, а бавілі час у лесе, раскладзем вогнішча, напячэм бульбы, а нехта, глядзіш, і самакрутку згорне. Дзеля патехі кідалі ў вогнішча патроны, карацей пачуваліся самастойнымі і амаль што дарослымі. Тым часам на пачатку 50-х з прэс пачалі стварацца калгасы. Усё было, як у Шолахава ўзнятай цаліне. Мужыкі суткамі сядзелі на сходах, дымілі цыгаркамі, пакутліва вагаліся, ці пісаць заяву ў той калгас. Зрэшты, ўлада ціснула так, што вялікага выбару не было. Наша сям'я мусіла аддаць у агульнае карыстанне кароў ды кабылу. Памятаю, дед ледь не звар'яцеў, як убачыў, што яе лупцуе палкай нейкі раз'юшаны калгаснік. А ўвечары дед цішком ушоў у калгасную стайню, ды падкідваў той кабыліцы бярэмя канюшыны. На працадні амаль нічога не давалі. Так што жыццё было наўпаўгалоднае, але бачыў я, што бывае і горай. Здаецца, у чацвёртым класе нас аб'ядналі з групай выхаванцаў дзіцячага дома. У тых увогуле ад голаду заўжды слінкі цяклі, нават вераб'ёў лавілі ды елі. Прыгадваецца яшчэ з тых часоў гісторыя сям'і паліцая Чабатка. Гэта мянушка, прозвішча называць не буду, бо поўна жывуць недзе нашчадкі. Самаго Чабатка забілі партызаны, а ўдаву ягонную пасля вайны нават у калгас не прынялі. Зямлю між тым забралі, дзеці галодныя равуць, хоць кладзіся ды памірай. І стала тая кабета пакрысе красі з калгаснага гумна. Аднойчы падпільнавалі яе з вядром бульбы, далі 8 гадоў, а малых параспіхалі па дзіцячых дамах. Так вось узорна пакаралі сям'ю нямецкага паслугача, нібыта дзеці былі ў нечым вінаватыя. Савецкая ўлада сваёй бесчалавечнай палітыкай шмат каму проста не пакідала выбару. Дарэчы, лясныя браты, двукосі, у нашых мясцінах дзейнічалі недзе аж да 54 года. Памятаю, як забілі самага зацятага. Наш школьнікаў тады прывялі на плошчу, паказалі. Вунь, ляжыць на возе апошні ўзброены вораг новага ладу. Зрэшты, усе мы заходнікі, паводле стандартаў савецкай улады, былі ці то непаўнавартаснымі, ці то недабранадзейнымі. Нібы нябачнае кляймо на кожным стаяла. Ну як жа, пад панамі жылі, потым пад фашыстамі набраліся чужынскага духу. Дыскрымінацыя паводле анкеты адчувалася на кожным кроку, калі трэба было на працу ўладкавацца, на вучобу паступіць. З пункту гледжання ўладаў, пляму ў біяграфіі знайсці было як двойчы два. Шмат каго ў нашых мясцінах падвялі, як кажуць, прадпрымальныя сваякі. Тыя, што за польскім часам падаліся на заробкі ў далёкае замежжа. Была такая акалічнасць у мяне, так што мара атрымаць спецыяльную адукацыю апынулася пад пагрозай. Але пра гэтыя перапетыі я распавяду ўжо наступным разам. Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.